هم يقسمون رحمة ربك، فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ کو مشورے دے رہے ہیں، تیرے رب کی رحمت کیا یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ نے اپنے اختیارات ان کو دے دیے ہیں کہ جس کو چاہیں جیسے چاہیں نوازے، اور رحمت یہاں نعمت کے معنی میں ہے، اور سب سے بڑی نعمت نبوت ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنے فیصلے ان کو نہیں کرنے کے لیے کہا کہ یہ ڈیسائیڈ کریں یا یہ مشورہ دے، مشورہ بھی نہیں مانگا کہ جس کی بنا پر یہ اعتراض کر رہے ہوں۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعدہم فوق بعض درجات لیتخذ بعدہم بعدا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان تقسیم کی ہے ان کی معیشت۔ یعنی نبوت تو خیر بہت بڑی چیز ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنے کے جو عام ذرائع ہیں، عام ریسورسز ہیں، ان کی تقسیم بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلندی عطا کی ہے۔ کسی کو بہت خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا، کسی کو بہت طاقتور، کسی کو کمزور، کسی کو ذہین، کسی کو کمزور دماغ، کسی کو بہت اچھا حافظہ میموری دی، کسی کو بالکل ہی نسیان میں مبتلا کر دیا، کسی کو صحیح اعضاء دیے، کسی کو اپاہج بنا دیا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو ترقی یافتہ قوم میں پیدا کیا اور کسی کو کسی غریب ملک میں پیدا کر دیا۔ یہ رزق، طاقت، عزت، شہرت، دولت، حکومت، یہ سب کچھ ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تو جب دنیاوی نعمتیں ہم تقسیم کرتے ہیں تو نبوت جیسی اعلیٰ ترین نعمت ہم ان کو تقسیم کرنے کے لیے دیں گے کہ جس کے حق میں یہ ووٹ دے وہاں دی جائے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعدہم فوق بعض درجات۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ عموماً ووٹ کس کو ملتے ہیں؟ خصوصاً ترقی پذیر ممالک میں یہی معیار ہے نا جو اہل مکہ کے معیار سے دور جاہلیت میں۔ فرمایا کہ تمہارا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہے جس چیز سے نوازے، اور اس نے مال و دولت میں اور دنیا کی ظاہری چیزوں میں جو فرق رکھا ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، یہ اس کی حکمت پر مبنی ہے، اس کی مصلحت بھی وہ جانتا ہے، اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں۔ اور اس کی ایک بڑی مصلحت کیا ہے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے بعض بعض سے کام لے سکے، تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ سُخْرِيًّا کا لفظ جو ہے سین خیرے سے ہے، مسخر کرنا اسی سے آیا ہے۔ اتخذ فلان فلان سخریہ، اس کا معنی ہوتا ہے فلان نے فلان کو اپنے کام یا خدمت میں لگا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے لوگوں میں یہ فرق کیوں رکھے کہ بعض لوگوں کو بعض کا محتاج بنایا؟ اچھا، یہاں یہ یاد رکھیے کہ محتاج صرف دنیاوی اعتبار سے کم درجے کے لوگ ہی نہیں ہوتے، ہر شخص محتاج۔ مثلا ایک بادشاہ بھی محتاج ہے، کس طرح؟ کہ اسے بھی اپنے کام چلانے کے لیے بہت ساری فوج کی ضرورت ہوتی، وہ اس فوج کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنی بادشاہت قائم نہیں رکھ سکتا، وہ تو عام لوگوں کے مقابلے میں بھی زیادہ محتاج نظر آتا ہے، کہ نہیں؟ عام لوگ تو اپنے کام خود بھی کر لیتے ہیں، لیکن انہیں اپنے کام چلانے کے لیے بڑی بڑی فوجیں درکار ہیں، ان کی محتاجی کا تو کیا عالم ہے۔ تو لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم نے یہ فرق اس لیے رکھا کہ ان میں سے بعض بعض سے کام لے سکیں۔ لوگوں کو مختلف طبقات میں کیوں پیدا کیا؟ معاشرے کی ضرورت کے لیے۔ مختلف صلاحیتیں کیوں دی؟ تاکہ مختلف ضروریات مختلف طرح کے لوگ پوری کر سکیں۔ جیسے ایک مشین کے بڑے اور چھوٹے پرزے ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے پرزے چھوٹے چھوٹے پرزوں کے بڑے محتاج ہوتے ہیں۔ مثلا کیل، کانٹے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑی بڑی چیزوں کو باہم جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چھوٹا سا کیل کانٹا کیسے بیکار ہے، اٹھا پھینکو اس کو، वो बड़ा सा जो पार्ट है वो बड़ा कीमती है क्योंकि उसका साइज बड़ा है, या उसको हम स्पेयर पार्ट की दुकान पे बेचें तो पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। तो बात यह है कि उसके साइज के बड़ा होने की वजह से या उसका पैसा रिटर्न ज्यादा होने की वजह से उसकी अहमियत ज्यादा नहीं हो सकती और एक छोटे कील की कीमत कम नहीं हो सकती, बजाहिर अगर उसका वजन भी कम है, साइज भी छोटा है, इसलिए कि बड़े पुर्जे काम कर ही नहीं सकते जब तक छोटे उसमें फिट ना हो। तो अल्लाह के यहाँ ये बड़ा और छोटा होना कोई अहमियत नहीं रखता। वहां तो ये देखा जाता है कि जिसको जिस काम के लिए पैदा किया गया है, जिसको जिस मकाम पे रखा गया है, वो वहां कितनी ईमानदारी के साथ और कितने आसन तरीके से काम करता है, मोहसिन के दर्जे पर कौन है। कुछ क्वालिटीज तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दे दी है ना, हर इंसान के अंदर कुछ खास चीजें रख दी अल्लाह ताला ने, और वो उस इंसान का हुस्न है। लेकिन ये हुस्न एहसान में कब बदलता है? जब इंसान इन क्वालिटीज को अच्छी तरह इस्तेमाल करता है, बेहतरीन तरीके से, खा इबादात का मामला हो या दुनिया के किसी काम कारोबार का मामला। मसला लिखने की बात है, एक शख्स लिखता है कि दूसरा पढ़ ही नहीं सकता, और एक शख्स लिखता है बहुत अच्छे तरीके से, फर्क तो हो गया ना, एक एहसान के दर्जे पे काम कर रहा है और एक बस बिगाड़ काट रहा है। तो हर चीज में इंसान से देखा ये जा रहा है कि कौन कहाँ किस तरीके पर काम कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको बजाहिर दुनियावी एतबार से देखने में कहने में बहुत बड़ा काम मिला जिसे लोग बड़ा कहते हैं, ये किसी को बहुत छोटा काम मिला जिसे लोग छोटा कहते हैं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के हाँ वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, परहेजगार। आपने देखा होगा कि कछुआ अपनी मामूली चाल से अगर मुस्तकिल मिजाजी से काम करता है तो वो बड़े बड़े खरगोशों से आगे निकल जाता है। इसी तरह एक शख्स जिसके पास एक मामूली सलाहियत है लेकिन वो पूरे इखलास के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी हिम्मत इस्तेताद तौफीक के मुताबिक उसे इस्तेमाल करता रहता है करता रहता है, हत्ता कि आखिरत के दिन बहुत बड़े दर्जे पा लेता है। और कुछ लोग बड़ी बड़ी सलाहियतें रखते हैं, बड़ी बड़ी जहानत रखते हैं, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी न होने की वजह से, किसी काम को संजीदगी से ना करने की वजह से अपने आप को जाया कर बैठते हैं, जिंदगी जाया कर देते हैं, अजर जाया कर बैठते हैं। तो हम में से हर शख्स अल्लाह का शुक्रगुजार हो, मुझे और आप जिस हाल में वो रखे, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, जो शक्ल उसने दी, जितना उसने माल दिया, जो वसाइल दिए, जो इल्म दिया, जैसा भी हमको बना दिया, हम उस पर राजी और खुश हैं, मुतमइन हैं। और हमारा इम्तिहान भी बस उतना है जितना हम कर सकते हैं या करने के लायक। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जितनी उसने हम में वुसअत डाली हमारी पूछ भी बस उतनी ही होगी, उससे ज्यादा की नहीं होगी। तो नंबर एक, अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाना चाहिए। नंबर दो, कभी एहसास कमतरी में मुबतला ना हो, अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें, मुझे उस जैसा क्यों नहीं बनाया गया, काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती, काश मेरे पास इतनी जहानत होती, काश मेरी शादी फला जगह हो जाती। नहीं, ये काश तो शैतान का दरवाजा खोल देता है, ये तो अल्लाह के फैसले हैं, इनको खुशी से कबूल कर लेना चाहिए। और किसी को अगर नेमत दुनियावी एतबार से ज्यादा मिली है तो उसे तकब्बुर में मुबतला होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये उसके लिए जानलेवा होगा। और अगर किसी को कम मिला है तो इसी तरह एहसास कमतरी में मुबतला होना भी ना शुक्रिया, जैसे एहसास बरतरी में मुबतला होना जुल्म है अपने ऊपर, इसी तरह एहसास कमतरी में मुबतला होना भी एक जुर्म है। कभी एहसास कमतरी होने लगे तो हमेशा सोचा करे, मेरे रब ने मुझे ऐसा ही बनाना पसंद किया था, इतना ही कद उसको पसंद आया था मेरा, ऐसा ही रंग उसको मुझसे चाहिए था, मैं उसकी तख्लीक हूँ। और जब आप शुक्र गुजार होंगे तो आपके दिल के अंदर एक इत्मीनान भर जाएगा, एक खुशी भर जाएगी, मेरे रब ने मेरे लिए यही चाहा था, मेरे लिए इसमें जरूर बेहतरी, मैं नाशुक्री नहीं हूं। क्योंकि छोटा पुर्जा भी बाज़ोकात बड़े बड़े पुर्जों से ज्यादा अहम होता है। अगर हम छोटा सा भी कोई काम कर रहे हैं ना, खुसूसन दीन का, जैसे टीम वर्क होता है ना, उसमें इंडिविजुअली तो हर शख्स अपना जो भी कुछ करता है, लेकिन एक टीम वर्क में बाज़ोकात किसी के हिस्से में एक काम आता है, किसी के हिस्से में दूसरा आता है, किसी का तीसरा आता है। अब لوگ دنیاوی اعتبار سے اپرنٹلی ظاہر کو دیکھ دیکھ کے فیصلے کرتے رہتے ہیں، واہ وہ فلاں شخص تو بڑے اعلیٰ درجے کے کام کر رہا ہے اور فلاں شخص کا کام تو کسی کو پتہ ہی نہیں. نہیں، کل پتہ چلے گا کہ اعلیٰ درجے جن کے دنیا میں نظر آتے ہیں ان کا کل کیا حال ہے، اور جن کو لوگوں نے چھوٹا سمجھ کے، معمولی سمجھ کے اگنور کر دیا اور ان کی طرف توجہ بھی نہیں کی، وہ اللہ کے کتنے پیارے ہیں اور کہاں پہنچے ہوئے. سب سے پہلے اس کے دیے پر راضی ہونا، نمبر دو جو صلاحیت ہے جو کر سکتے ہیں اسے احسن ترین طریقے پہ کرنا، چاہے ظاہراً کام کی نوعیت کچھ بھی ہو. کیونکہ عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جس کو دنیاوی اعتبار سے کچھ طاقت مل جاتی وہ ساری طاقت کس میں صرف کر دیتے ہیں؟ دوسروں کو دبانے میں، ہے نا. وہ اس طاقت کو، اس نعمت کو دوسروں کے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں، اور جو کم ہوتا ہے طاقت میں وہ اوروں کے ساتھ ساز باز کر کے وہ بڑے کے خلاف اس کو گرانے میں لگ جاتا ہے. حکومت کے لیول پر دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے، کسی دفتر میں دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے. جہاں چلے جائیں، جہاں بھی انسان مل جل کے کام کر رہے ہیں، زوال پذیر معاشرے یہی کچھ کر رہے ہیں. طاقتور اپنی طاقت کو الٹا استعمال کر رہے ہیں، اور طاقت میں کم لوگ جو ہیں وہ اور چالوں اور سازشوں میں لگے ہوئے اور اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. جو وہ کر سکتے تھے وہ کرنے کی بجائے وہ کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس لیے فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعدہم فوق بعد درجات لیتخذ بعدہم بعد سخریہ ورحمت ربک خیر مما یجمعون. اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت، آخرت کی نعمتیں، یہ قرآن، خیر مما یجمعون، ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، ایک ہی مسلک کے ہو جائیں گے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا. تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پہ چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پہ وہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے. وہ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، اور بے شک یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا سامان ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک صرف متقی لوگوں کے لیے ہے. ولولا یکون الناس امۃ واحدۃ، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، یعنی اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سارے ہی دنیا کے چاہنے والے بن جائیں گے، تو ہم کیا کرتے؟ رحمان کا انکار کرنے والوں کے گھروں کو، ان کی چھتوں کو، ان کے بالا خانوں کو، معارج سیڑھیاں جس سے وہ اوپر چڑھ کے جاتے ہیں، علیہا یظہرون، ولبیوتہم ابوابا، اور ان کے گھروں کے دروازے، وسررا، اور ان کے تخت، علیہا یتکئون، جس پہ وہ ٹیک لگاتے ہیں، کس کے بنا دیتے؟ من فضۃ، چاندی کے، وزخرفا، اور سونے کے. آیت 33 میں چاندی کا ذکر ہے اور 35 میں سونے کا ذکر ہے. اگر ساری عبارت کو ملا کے پڑھیں تو سونے چاندی کو ہم اردو محاورے میں یوز کر لیں گے، لفظی ترجمہ کریں تو پھر آگے پیچھے ہو جاتا. یعنی بعض چیزیں سونے کی بناتے اور بعض چاندی کی بناتے تاکہ وہ ایک تنوع باقی رہتا، ورائٹی میں حسن زیادہ ہوتا ہے نا. یعنی ایک ہی طرح کی چیز میں یکسانیت ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیں، اگر ایک چیز ساری کی ساری سونے کی بنی ہوئی تو اس کی بات اور ہے، اگر اس میں جیسے وائٹ گولڈ آج کل مکس کر لیتے ہیں ڈیزائن بنانے کو، تو اس میں ایک زیادہ نکھار آ جاتا. ہم سمجھتے ہیں ہم ہی آج کے دور میں زیادہ ڈیزائنر پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں بہت پہلے فرما دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ اس کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت کچھ نہیں. حدیث میں آتا ہے، اگر دنیا کی اللہ کے ہاں اتنی حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہ دیتا. اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ مشکل نہیں تھا کہ یہ سب کچھ انہیں دے دیتا. لیکن خطرہ یہ تھا کہ اس طرح کوئی بھی پھر دین کی طرف نہ آتا، سارے ہی دنیا کی چکا چوند میں مصروف ہو جاتے اور اللہ کو بھول جاتے. اچھا یہ جو زخرف کا لفظ ہے اسی پر سورت کا نام الزخرف ہے. زخرف کا معنی زینت ہوتا ہے اور سونے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ سونا زینت کی علامت ہے نا. یعنی اگر ہم چاہیں تو یہ ساری چیزیں سونے کی بھی بنا دیں یا ان کے لیے سونے کے ڈھیر اکٹھے کر دیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا, کہ یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی زندگی کی رونق. والآخرت عند ربك للمتقین, اور آخرت تیرے رب کے نزدیک تقوی والوں کے لیے ہے, جس کو پھر کوئی فنا نہیں, وہی اس میں کامیاب ہو کر رہیں گے. اس میں آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 32 میں نحنو قسمنا بینہم معیشتہم کی بات ہوئی کہ دنیا میں لوگوں کو جو کچھ دیا ہے وہ ہم نے دیا ہے, رزق کی تقسیم ہم نے کی ہے, ریسورسز ہم نے تقسیم کیے ہیں, اور اس میں جو فرق رکھا ہے وہ بھی ہماری مرضی سے ہے. ان ریسورسز کی تقسیم اس بنا پر نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ پسندیدہ ہے, چہیتا ہے, اس کو زیادہ مل جائے, اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس سے سب کچھ چھین لے. نہیں, اس کے پیچھے کوئی اور مصلحت کار فرما ہے. اسی لیے اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کفر کرنے والوں کو اس سے بھی زیادہ دے سکتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم رزق کی کسی کے ایمان یا کفر کی وجہ سے نہیں رکھی, کفر کے باوجود لوگوں کو اتنا کچھ ملتا. کیا کہ ان کے گھروں کی چھتیں, سیڑھیاں, گھروں کے دروازے, ان کا فرنیچر, یہ سب سونے چاندی کا ہوتا. یہی چیزیں عموماً سامنے نظر آتی ہیں نا. یعنی ایک سونا تو وہ نا جو لوگ چھپا کے رکھتے ہیں, کبھی کبھی ظاہر کرتے ہیں, اور ایک یہ کہ ان شکلوں میں ظاہر ہوتا. اگر آپ امیجن کریں گھر کی چھت, چھتوں کی جو کڑیاں ہوتی ہیں یا جو انٹیریئر ڈیکوریشن ہوتی ہے چھت کی, اس میں عموماً کلر یا کچھ پھول یا کچھ اس طرح کی چیزیں لگا دی جاتی ہیں, کیونکہ گھروں کی خوبصورتی میں چھت کی خوبصورتی جو ہے وہ کافی میٹر کرتی ہے. پھر عموماً کیا ہوتا ہے کہ دو منزلہ یا زیادہ منزل کے گھر ہوتے ہیں تو بیچ میں زینے ہوتے ہیں. ہم دیکھو گے کہ اس زینے کی یا اس سیڑھی کی خوبصورتی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ عموماً گھر کے بیچ میں آ رہی ہوتی. بعض اوقات اعلیٰ قسم کا ماربل اس پہ لگایا جاتا ہے, اس کے ڈیزائن میں خاص دھیان رکھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے باقی گھر کا ڈیزائن متاثر نہ ہو. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی نے گھر بہت خوبصورت بنایا اور بیچ میں لوہے کی سیڑھی لگا کے اس کا نقشہ یا حلیہ خراب کیا ہو. اگر ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا بھی پڑے تو عموماً گھر کی پچھلی سائڈ پہ یا کہیں ایک طرف کو جا کے کرتے ہیں, لیکن جو سیڑھی گھر کے اندر ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے بنائی جاتی ہے کیونکہ اس سے اور بھی حسن نمایاں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم وہ سیڑھیاں جو تھیں وہ بھی ان کو سونے کی دیتے. اور پھر گھر کی ڈیکوریشن کی ایک تیسری چیز دروازے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دروازوں پہ بہت کچھ خرچ کرتے ہیں, خصوصاً جب اینٹیکس لگاتے ہیں, یعنی بڑے بڑے بھاری چوبی دروازے اور پرانے زمانے کے ڈیزائن اور مختلف طرح کی اس میں کاروینگز. اور حالانکہ گزرنا ہی ہے نا دروازے سے. جن لوگوں نے بھی کبھی گھر بنوایا ہوگا انہیں یاد ہوگا کہ کچھ جگہوں پہ آ کے ضرور رکے کہ اس کا ڈیزائن کیا ہو. مثلاً سارا گھر بن گیا, گھر کے گیٹ کا جو ڈیزائن ہے اس میں دل لگ رہے ہیں, وہ نہیں پسند آ رہا ہے. کبھی کہیں جا رہے ہیں دیکھنے, کبھی کہیں جا رہے ہیں, کبھی کسی اینگل سے, کبھی کسی اینگل سے. اور پھر گھر تیار ہوا تو سب سے زیادہ اہمیت پر فرنیچر کو ہوتی ہے. تو ان چنی ہوئی چند باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا, چھت, سیڑھی, گیٹ اور فرنیچر, یہ سب کچھ سونے چاندی کا ہوتا. یا اگر ہم اس کو یوں پڑھیں کہ یہ سب چیزیں چاندی کی بنا دیتے اور زخرفاً سونے کے ڈھیر لگا دیتے ان کے پاس, یعنی بہت سا اور مال بھی دیتے. صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ سارا فرنیچر یا ان کی جو گھر کی ضروریات ہیں یہ بہت قیمتی ہوتی, اس کے علاوہ بھی ان کو بہت مال دے دیتے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان کل ذالک کا لمبا متاع الحیات الدنیا, یہ ساری کی ساری چیزیں اصل میں صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وہ دنیا جس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اس لیے کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہرگز نہ ہو کہ اگر کسی کے پاس رزق زیادہ ہے تو وہ ضرور اللہ کا پسندیدہ ہے, اور کم ہے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے. اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کا سخت ناپسندیدہ ہو, جیسے فرعون تھا یا قارون تھا, ان کے پاس سب سے زیادہ ہو, اور جو اللہ کے پسندیدہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو. वो पेट पे एक एक नहीं दो दो पत्थर बांधे हुए हैं। और बाज़त ये भी होता है जैसे सलमान और दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला आखिरत के साथ साथ दुनिया में भी दे देते हैं, वो अपनी उसकी एक मसलहत है। इसलिए ये लोग जो कुरान को मानने या इनकार करने का सबब दुनिया की रौनक और जीनत और जाहरी असबाब को बनाते हैं और मानते हैं, ये दुरुस्त नहीं, ये मेयार और ये पैमाना दुरुस्त नहीं। हक को नापने का ये है जिस्ट सारे रुकू की। एक्चुअली ये उस सवाल का जवाब है कि ये कुरान मक्का या ताइफ के किसी बड़े पे क्यों नहीं उतारा गया। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। वो जाहिरियत की बात कर रहे थे ना, तो फिर जाहिरियत ही की बात की गई है।